الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله يقول الله عز وجل في الحديث القدسي ما غضبت على أحد كغضبي على عبد أتى معصية فتعازمت عليه في جنبي أو في إخواني أوحى الله لداود يا داود لو يعلم المدبرون عن شوقي لعودتهم ورغبتي في توبتهم لذابوا سوقا إلي يا داود هذه رغبتي في المدبرين عني فكيف محبتي في المقبلين علي بقيتي الله تبارك وتعالى ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yenenntu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal du musal ko sunu khutba moy ana al-ghafurur rahim man yalla may jéggelé man yalla may yérémé mo tax sunu borom subhanahu wa ta'ala bimu waxé né moy djéggalé di yérémé dafa wax ci hadithul qudsi mune ma ghadibtu ala ahadin ka ghadabi ala abdin ata ma'siya man yalla sama mer limuy reuy reuy reuy reuy reuy mi ngi gëna reuy ci wa kaw wa ji nga xamné daf ma togn dafa def bakkar bimu defé bakkar ba paré lan moko waron moy mu tuub delu ci man waye mu reuy reuylu reuy japp ko bamu lank né du delu ci man yalla néna limay mer yépp sama mer limuy reuy yépp ci waji la gëna reuy Allahu akbar kan moy sunu borom ci ñun nga togn yalla yalla ne la ñewal tuub ma bal la nga lank fete lu reuy borom bi neena sama mer limuy reuy reuy reuy ci kaw waji la gëna reuy mom mi nga xamne dafa reuy ba lank ne du delu ci man yalla wax yu ne yonent yalla daoud mu ne ko ya daoud law ya'lamul mudbiruna an sawqi li'audatihim ay daoud gañi ma won ginaaw sama jam ñi nga xamne dan ma won ginaaw djublo tuñu ci man cey buñ xamone law ya'lamuna al-mudbiruna an sawqi suñu xamone man sama mbegel ni mu reey li audatihim wa raghbati fi tawbatihim ak man yalla ni ma yitte woné ñom ñu tuup delu kon la zabu sawqan ilayya kon de danañu ruy danañu sey buñ xamone ni sama bëgg ñu déllu ci man toll suñu xamone ni ma leen bëggee yërem suñu xamone li ma leen dencal kon danañu sey ngir bëgg déllu ci man yalla mo talal yalla mo talal jaam yi loxo ne leen la taqnatu min rahmatillah إن الله يغفر الذنوب جميعا وإنه هو الغفور الرحيم بقي كين شي نون دغ بومي دغ واخ يالا سبحانه وتعالى دي ووتوال جام ني بور ني تورني كين شي نون ورول ديس نдах امول كين شي نون كو امول بكار امول كين كو خلات شي كاو سوف sa xel nek ci mom ngay japp ne amul bakar koko uppele koko ki upp nit ñi bakar waye yalla mo bari yirmande subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu iblis neena yalla la azalu aghwihim ma dama arwahum fi ajsadihim yalla ne ko la azalu astaghfiru lahum mastaghfiruni iblis neena yalla duma baye jam ñi de dañu laj sufyanu sawri ne ko ayana mu shaytan ndax shaytané dana nelaw mu ne law nama lastarahna su nelawon nu noppalu bu nelawon nu noppalu shaytané ne yalla duma baye jam ñi ndey jor ak chamuñ penkok saw dina len dikkel dana fexé ba dun la top dana fexé ba nu fess del ak bakkar yalla ne ko duma deñ di len djegal fek ñu may djegalu duma deñ di len djegal fek ñu may djegalu yalla neena daoud su jam ñi xamoon ñima won ginaaw ndax iblis mo len xëc ñu top iblis ñoñu buñu xamoon li ma len dencal ci mbekté ak bëgg nu delu ci man lazabu sawqan ilayya kon danañu sey ngir bëgg delu ci man ya daoud yow daoud hadhihi raghbati fil mudbirin anni hadhihi raghbati fil mudbirin anni fa kayfa mahabbati fil muqbilin idhan fekke ñi ma won ginaaw la dencal li ñi ma won ginaaw ñom la dencal li kon ñi jublu yalla mom ñoñu luñu wara mbokk yi ñi won yalla ginaaw la yalla dencal ciofel ñoñ la yalla dencal mbikte ñoñ la yalla bëgg ñu tourner ñew ba yalla di leen xamal ni yeen ñoñu su ngeen xamoon li ma leen dencal ci ciofel kon da ngeen sey kon ñi jublu yalla mbokk yi ñoñ luñu wara am kon ñi dekk ak yalla bu deg beccëk jublu ko dend ak mom ñoñu mbokk yi luñu wara am يا داود هذه رغبتي في المدبرين عني فكيف محبتي إذن في المقبلين علي su fekke le la dencal ñe kon ñi dekk ak man guddek beccëk nek ci sama service kon ñoñu lan lan wara am يقول الله عز وجل إني لا أجدني أستحي من عبدي يرفع إلي يده يقول يا رب ya rab fa arudduhuma fa taqulu al malaika innahu laysa ahlan li taghfira lahu fa aqulu walakinni ahlu taqwa wa ahlu al maghfira ushidukum anni qad ghafartu li abdi hadith al qursi yanent bi neena man yalla rusna ab jam yekeutima ay loxom ab jam bu tok ci basangam tok ci sijadam tok ci ben ruqam yekeuti yalla ay loxone ko ya rab yow sama borom malaaka ine det yalla ki dey bul ko tont ndax ki mom yello wul ñeegal yello wu ko de yalla ne len walakinni ahlut taqwa wa ahlul maghfira ushidukum anni qad ghafartu li abdi yalla ki yalla wuko yalla ne malaaka yi bayi len ndax man kuma xam xamne may ñuñu ngeegal may ñuñu ragal ñi ragal man dong lañ am ñi bëgg ku len jéggal man lañu am amuñu keneen kudul man kon nak yeen samay malaake ma ngi len sédel ne sama jam bi jéggal nako bokk yi bu ñu déggon diiné duñ wax duñ am bakkar waye guddii gu nekk danañ set wicc bala ñuy teudd bu ñu xamoon suñu diiné ñu dégg ko kenn du wax ne duñu moy duñu tarxiis ndax ay doomu aadama lan kul ibn aadama khata wa khayrul khata'ina at-tawwabin doomu aadama yeb def katu bakkar lañ ñi gëna baax ci def katu bakkar yi moy ñi toob muznibun wa abna'ul muznibun yaqul ibn mas'ud law alimtum zunubi la rajamtumuni bil hijari hatta al maut ñun ñep ay bakkar kat lañu lutax ndax ay doomu bakkar kat lañu amul ko ci ñun ku dul def bakkar waye ibn mas'ud moy ki yenen tibbi alayhi salatu wassalam waxon ni ñaari tankam yi mo gëna deugër ci yalla montagne uhud ibn mas'ud moy ki yenen tibbi ne ku bëgg jang alquran niko yalla wacce ne nga jang comme ni ibn mas'ud di jange mom ibn mas'ud mo ne sahaba yim doon andal su ngeen xamone samay bakkar di ngeen ma door ay xeer bama de su ngeen xamone samay bakkar di ngeen ma sandi ay xeer bama de kon ibn mas'ud budé mom dafa fess bakkar kon nun nak waye nek na no bour bo xamne buñ ko talalé ay loxo muy lu deug ci ñun mom yalla subhanahu wa ta'ala mubal nu jaa fil hadith innahu idha rafa al 'abd yadahu ila as-samaa wa huwa 'aasin fa yaqulu ya rab ya rab fa tahjubu al malaa'ika sawtahu Allahu akbar fa yukarriruha يا رب فتحجب الملائكة صوت فيكررها يا رب فتحجب الملائكة صوت وفي الرابعة فيقول عز وجل إلى متى تحجبون صوت عبدي إلى متى تحجبون صوت عبدي عني لبيك عبدي لبيك عبدي لبيك عبدي لبيك عبدي نيو نتي حديث قدسي yenent bi alayhi salatu wassalam muné ab jam bu yëkëté loxom jëm kaw asaman fekk mi ngi moy yalla dafa moy yalla légui daw dugg ci salle de bain wala toiletteam préparer japp sangu ñew lal sijaada am jakarlok yalla ne ko ya rab malaaka yi dañuy ubuntu bobu malaaka yi dañuy jima bloquer baat bi pour baat bi du dem kaw asaman ndax legui la moy yalla ba pare beug na yalla su malaaka yi jeme bloquer baat bi jam bi delawat ne ya rab malaaka yi bloquer wat jam bi delawat ne ya rab malaaka yi tejat ci ñentelu yoon bi la yalla di wax ak malaaka yi ne len waaw yeen samay malaaika kañ ngeen di baye baat bi mu yek nak kañ ngeen di baye baat bi mu yek nak lutax ngeen bu ko bloquer lu do ngeen bëgg tejj baat bi Allahu akbar mata tahjabuna sawta abdi anni te ngeen bëgg freiner sama baatu jam bi pour du ñew ci man lutax malaakai baye yalla ne jam bobu labbayka ya abdi wuyina la yow sama jam wuyina la yow sama jam wuyina la yow sama jam mbokk yi kon bu fekke ne suñu borom ni la mel ci ñun su fekke sunu borom ni la beure yermande su fekke sunu borom ni la nu beugé su fekke sunu borom ni la yaato ndax war nañu doxale kiray sunu digënté ak mom kon ndax war nañ ko sori kon ndax war nañ ko fogn kon ndax war nañ ko daw kon ndax war nañ ko ñak bëgg dedet bu déggé kan moy sunu borom ibnu adam sunu borom moy wo doomu adama خلقتك بيدي وربيتك بنعمتي يو سما جام مالا بند سي سما لخو لا لا دافاري وخوما كين مو دافارال مالا mal bindi ci sama loxo man yalla subhanahu wa ta'ala bima la binde ba sorti wa rabbaytuka bi ni'amati mal yar ki sama xewal ngay dundé waw yow limaza tukhalifuni to ngay wuté ak man yen ñi bay xol len ko rek ci seeni dom yu ndaw misal bu tuti la ndax yalla wess na fofu waye xolal sa dom bi ndaw bi rek bing ko juré ak légui lu né nga def ci mom ci dundum lu né njang dundu lepp fajtu ndax bëng xalé bu ndaw bobu moy la ben seconde tan ci ñu moko bëgg xalé bu ndaw bobu nga xamné ya ko jur yaay leppam sababu mu gëné aduna ci yow la jaar dom joju bi muy ndaw bobu muy mag bogo mu fakkas talu lu tol ne ferñent pour moy sa cadre yalla neena yow doom adama mala bind ci samay loxo la la defare kenn sakku la ko dul man motax tribunal bi gëna reuy digënte yalla ak jam yalla moy bokalé yalla neela mala bind nga jamu kenen ku dul man mala bind sax o lieu nga jamu ma nga top kenen xala nga top lenen yamo ci lolou man yalla mala wërsegal nga sante kenen Allahu akbar xol wërseug ni mu re ni adina bi beure ñepp yalla romb len wërsegal la yow wolé nga sante yalla wa amma bi ni'mati rabbik i'malu ala daawuda shukran wa qalilum min ibadiy ash-shakur mel len wa keur daawud de len sante yalla wa yalla xamna motax mu ne neew na ci jaam yi ñu may sante mbokk yalla neena mala bind ci sama loxo mala yar ci sama xewal limaza wa anta tukhalifuni wa ta'sini lutax nga may moy lutax nga daw fagn ma lutax man yalla mala fi indi mala sak bima lay bind ken fekke wuko suma la ray ken du ci mun dërem waw yalla bimi bind nit kan mako jappale kan mo ci duggal daram bi doom adama di juddu kan mo ci japp bi ñepp télé sax yalla rek la bi ñu rawalé ndaw ci jël ko ci kër gi daw dem maternité est ce que docteur yi dafa ñew rek docteur yi digol sen loxo génné da ngay ñew ñu né la mat gi ñorogul togal fé mu tok di onku di yuxu naan ya latif wa kër gi buñ ci mënon dara duñ ko rawalé maternité bu ñé dañ naan mat gi ñorogul togal fi mu tok di yuxu wala muy vaayé vien naan ya latif yalla néna may tok ba mu neex ma ma joxogn lir bi ne ko ukhruj ayyuhal mawlud bi haqqil malik al ma'bud yalla neena yon bi lir bi jaar juddu yon bobu mako ubbi thumma sabila yassarahu ma ubbi yon bi mu yomb waaw fofu ndob do ma dama buñ bi mu judde ba pare buñ lené fi la génné do ko gëm day xamné yalla la moko fa jaaral mu jaar fa yalla neena ma ubbi yon bi thumma sabila yassarahu ma ko ne gennal mu genn ciow jibul kon yalla la mbok yi du kenn kon lutax ñuy fogn yalla lutax ñuy daw yalla lutax bugunu yag ak yalla lutax bugunu nek ak yalla lutax mbirum yalla di ñu zené buñ lay wax yalla sax même si ni télévision yi sax wala radio yi na dem ngay wax na dem lutax bugunu yag ak yalla te yalla xolal fi mu jaar ak ñu neela ma len defar ci sama loxo ma len wërsegal lutax ngeen may daw lutax bugu len nek ak man waya wa izara jaata ilayya tubt alayk allahu akbar li ngay daw yeb di dem di ngay gis ku tok fan wéri at julli wul musul wor musul top yalla mu delu ci yalla ben minute yalla takal ko martaba bu kawé gis ngeen saharatu fir'auna njabarkatu fir'auna yi sen dundu yeb ñu ngi bokal ak yalla ben minute lañ delu ci yalla ñu ray leen ñu dugg aljanna jangé histoire sahibu yasin yalla yonina yonenti mu daw di leen dimbali nan gaay yi gëm leen yonenti ñi yalla leen yoni gaay da di koy ray bay li ngay wax mu lank gaay ray ko biko gaay ray ci ay minute yalla duggal ko aljanna mu nekk bir aljanna di jibilé nan ya layta qawmi ya'lamuna bima ghafara li rabbi waj'alni min al-mukramin qila dukhulul janna yalla ne ko dugal al janna mu nek bir aljana di yuux nan gaay yaakaaron na sama dundu lañ jexal neke dañ ma teral ya layta qawmi ya'lamun bima ghafara li rabbi ak ne kon gaay ñi xam lima yalla jéggal taranga bima defal du tax parce que yalla aljana lako duggal aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أحبتي في الله جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من يحاسب الخلق يوم القيامة فقال الرسول الله فقال العربي بنفسه فقال النبي بنفسه فضحك الأعرابي وقال اللهم لك الحمد فقال النبي لما الابتسام يا أعربي فقال يا رسول الله إن الكريم إذا قدر عفا وإذا حاسب سامح فقال النبي فقه الأعربي بوكي بين عرب دفن يوجي رنتي عليه الصلاة والسلام نيكو ببارنكو اللغ يوم القيام كوي أتجامي بسم الله واتي جانتبي ba mu tim nit ñi ba yuri bax ñi ñak bay fey ñi ñak ba lapp ci ñen nit ñi ndax taranga bu len yalla dafal ñu melni ñu ñak melne ndox muy taw cef cef mo len laal ba kéro kuy atté jam ñi yowmal qiyam mu ne ko yalla yonent bi ne ko yalla ay atté jam ñi arab bi ne yonent bi ndax yalla ci bopam bi nafsihi mom ci bopam moy até won dina ko waw wi nafsi mom ci bopam moy até du wax kenn atelma arab bi dadi retane fa dahikal arabi muré bi muré ye mu ci waqala allahumma lakal hamd mu ne yalla ma ngi lay sante yo yalla ma ngi lay sante fa qala an-nabi limal ibtisama wa yo loy re lutax nga contane bay re ni ci laaj yi nga laaj فقال يا رسول الله ممر بمن يو يننت ان الكريم اذا قدر عفا واذا حاسب سامح انا خمو بروم كاتن سو اتي ييرم سو ريغلي جيغلي كو ام دوله سو اتي ريك ييرم كو غيس مو ام دوله اتي تي ييرمول امول جيكو يالله تبارك وتعالى ندخ بروم دوله دي ييرمي doole ak yirmande ñoy and atté ak jéggelé ñoy and Allahu akbar atté ak jéggelé ñoy and kon loolu mum moy diiné mbokk yi bu la yalla dénké doole yéremal ñi amul doole bu la yalla déggé pouvoir yalla dékk la kartan yéremal ñi amul doole yonnati bi alayhi salatu wassalam bu daan dox di jihad su borom gelem yi yegge ba pare borom fas yi yegg ñi am mbam yi yegg mu xol ñepp war nañ mu ne amul ñu ana ñi amul waru kay ñu ne ñu ngi ni mu ne nek leen ci kanam ana jigeen ñi ñu ne mu ngi ni ñu ne mu ne nek leen ci kanam jigeen ñi li jital tek ki ñi amul waru way mu dog ne borom waru way top leen ci lutax tank mën na top waru way waru way mën na top tank waye tank mënul top waru way siru sira du'afaikum dox len doxu ñi neew doole yonent bi loolu la daan doxé ku am doole da ngay guest ñu amul doole sa ginnaw di len yeureum ak ci lu mu mëna nek ci dund ci code ci fajj ci dekalé ci lepp lu mu mëna nek da ngay yeureum say mbokk irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama yeureum len wa suuf wa kaw asaman yeureum len arrahimuna yarhamuhumur rahman ñi yeuramaata yalla leen di yeureum ben way amna ñenti dom mu tok ci kanamu yonent mu ne ko amna ñenti dom ben dom musul saw sama kaw musul tour ndox sama kaw yonent bi ne ko dafa am ño xamne yalla mo dindi yeurmaande ci seen xol lool lu muy tekki amna ñenti dom ken musul dem won ak sama kaw moy musuma leena fab ku amul yeurmaande modul fab xale modul fab ay njabotam modul akolat njabotam jangene ci hadith yenen ti alayhi salatu wasalam ci kaw minbar la nek di khutba Hussein Husseino ak Hassan ñi ñew duggu jakka ji yonentu wacc wacc minbar bi dag khutba bi dem jël len yëkëti len ci kaw ñëwaat continuer khutba bi jangeen yonentu bi alayhi salatu wassalam ci bir jakkam Madinatul Munawwar mu sujud Husseino ak Hassan ñew war ci kaw Ibn Abbas na ni'mal farasu farasukuma way way yeen bu yëk ci ba bare yamuñ ci nan Ali Ali Ibn Abbas ne way way yeen neex fas way ku Mustafa nek sa fas Muhammad way ya neex fas yolante bi sallallahu alaihi wasallam ci julli la nek de sujjul sujjot bi yag lol fek xale ñoo ne ci kawam difo buggulen yakal sen fo non la ko am doole non la borom keur non la kilifa di mel ci ño xamne daf leena yilif daf leena jité yalla nañu yalla won deug amin mu wërsegal ñu top yalla nañu yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ala tibai wa arina al-batila batilan warzuqna ala tinabi allahumma ya muthabbitul qulub thabbit qulubana ala ta'atik allahumma fanas'aluk an taruddana ila dinik maradan jamila allahumma ahsin aqibatana fi al-umuri kulliha وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك رب اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله Yeah.